gra, gre, gri, gro, gru, tigre, Gregorio, Graciela, gra, gre, gri, gro, gru, tigre, Gregorio, Graciela, gra, gre, gri, gro, gru, tigre, Gregorio, Graciela.